400 zł netto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 listopada, jest 9. Małgorzata Maglorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Związkowcy zakończyli strajk w locie, ale są nadal w sporze zbiorowym z zarządem. Paweł Kukiz wyklucza powstanie partii Kukiz. Jest nowa lista leków refundowanych. Strajk w locie zakończony, wkrótce rozmowy na tematy płacowe. Jest porozumienie między zarządem spółki a strajkującymi od 18 października związkowcami. Obie strony umieściły postanowienia końcowe we wspólnym oświadczeniu, które odczytał dziennikarzom rzecznik spółki Adrian Kubicki. Najważniejsze postanowienia to zakończenie akcji strajkowej z dniem 1 listopada, przywrócenie do pracy pani Moniki Żelazik oraz wszystkich osób zwolnionych w związku ze strajkiem rozpoczętym 18 października, uchylenie nagany nałożonej na pana Adama Rzeszota, zobowiązanie do niedochodzenia od organizatorów kierujących strajkiem lub uczestników strajku roszczeń pieniężnych związanych z akcją strajkową, przystąpienie w najbliższym czasie do uzgodnień zmian w obowiązującym w spółce regulaminie wynagradzania od 7 listopada. Związkowcy podkreślali po spotkaniu, że zakończyli strajk, ale pozostają w sporze zbiorowym z pracodawcą. Ostatnia tura rozmów w siedzibie zarządu spółki trwała ponad 7 godzin, zakończyła się około 2 nad ranem. Poszukiwany w związku z zabójstwem 28-letniej Pauliny D. z Łodzi Gruzin już w rękach policjantów, 39-letniego mężczyznę zatrzymali ukraińscy policjanci w Kijowie. Znicz i Hiena to kryptonimy akcji, które policja przeprowadzi na terenie stolicy od dziś do niedzieli. Celem pierwszej jest usprawnienie ruchu i parkowania w okolicach nekropolii. Celem drugiej pilnowanie porządku na terenie cmentarzy. W zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby zaangażowane będą służby będące w strukturze Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy. Dyrektor biura Ewa Gawor powiedziała, że oprócz funkcjonariuszy drogówki czy prewencji w akcjach będą brać udział nieumundurowani wywiadowcy, którzy będą tropić między innymi kieszonkowców. Kilkuset policjantów, w tym około 400 z Wydziału Ruchu Drogowego, będzie dbało o nasze bezpieczeństwo na drogach dojazdowych. Współpracować będą z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej, również Straż Miejska. Ewa Gawor podkreśliła jednak, że służby mundurowe nie zapewnią nam w pełni bezpieczeństwa, o ile sami o nie również nie zadbamy. Zaapelowała, by nie brać na cmentarze wartościowych rzeczy. Nie brać dużych kwot pieniędzy, jednak dokumenty chować do wewnętrznych kieszeni płaszczy czy kurtek. W tych dniach o bezpieczeństwo zadba ponad 1000 strażników miejskich. Tylko w ubiegłym roku interweniowali w Warszawie prawie 2000 razy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nie będzie żadnej partii Kukiz 15. Marek Jakubiak może sobie stworzyć partię Jakubiak, ale nie ma żadnej zgody na używanie K15, Kukiz 15, ani żadnej formy, która jest dziś znana i rozpowszechniana do tworzenia wizji politycznych, mówi Paweł Kukiz, lider ugrupowania Kukiz 15. O możliwości utworzenia partii K15 Jakubiak mówił przedwczoraj. Nowe leki kardiologiczne i onkologiczne znalazły się na liście leków refundowanych, która wchodzi dziś w życie. Jest wśród nich lek na hipercholesterolemię. Wiceminister zdrowia Marcin Czech poinformował, że nowy lek skuteczny w leczeniu dziedzicznego wysokiego poziomu cholesterolu będzie dostępny w programie lekowym. Trzeba powiedzieć, że pacjenci chorzy na hipercholesterolemię rodzinną to pacjenci bardzo wysokiego ryzyka powikłań układu sercowo-naczyniowego, do których należy zawał serca i udar mózgu. Również chorzy na szpiczaka mnogiego będą mieli nowy lek, poinformował wiceminister Marcin Czech. To była, proszę Państwa, zmiana, którą rekomendowano zarówno ze strony profesjonalistów, klinicystów, hematoonkologów. Była ona niezmiernie oczekiwana jako ta trzecia linia leczenia dla pacjentów. Dostępne będą dwa nowe leki dla chorych na łuszczycę. Barbara Góra, Polskie Radio. NATO wezwało Rosję do przestrzegania traktatu INF, który przewiduje likwidację arsenałów nuklearnych rakiet pośredniego i średniego zasięgu, a także zabrania ich produkcji, przechowywania i stosowania. Ambasadorowie państw członkowskich paktu ostrzegli także Moskwę o determinacji w zapewnieniu bezpieczeństwa członkom sojuszu. Według agencji AFP obecny na wczorajszym spotkaniu ambasador przedstawiciel Rosji zapewnił, że nowy system rakietowy nie naruszył traktatu i podkreślił, że Moskwa dostarczy szefom NATO żądane wyjaśnienia. Kilkanaście dni temu prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że zamierza wycofać się z traktatu. Zarzucił Rosji, że od wielu lat narusza postanowienia układu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadają, że dziś będzie bardzo ciepło, a na południu termometry mogą wskazać nawet 22 stopnie. Ochłodzenie przyjdzie jutro, ale tylko na jeden dzień.

sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Cat Power i Stay. Tak jak wspomniałam, dziś szczególne wydanie audycji do południa, ale pewne rzeczy oczywiście pozostają niezmienne. anna.gacek@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku. Zachęcam Państwa do korespondencji, chociaż jak lubię zawsze podkreślać przy tym zdaniu, oczywiście i przede wszystkim zachęcam do słuchania. A dziś muzyka w programie, najprościej można ją pewnie określić jako aksamitny transfer, bo dzisiaj zdecydowanie subtelniejsze dźwięki będą towarzyszyć nam w audycji do południa. Ale dziś także jedna płyta, która będzie mieć znaczenie szczególne. Po pierwsze, ogromnie mi miło, że słuchamy tych piosenek przedpremierowo, bo płyta ukazuje się jutro. A po drugie, pewnie nie taki był cel, by były to dni sprzyjające zadumie, że właśnie w tych dniach się ta płyta ukazuje, ale to jest płyta prowokująca do takich właśnie myśli o czasie, o przemijaniu. To nowy album Marian Faithful, Negative Capability, ukazuje się jutro. I to jest płyta kolejna właściwie w dyskografii Marian, która gdzieś mierzy się z tematem upływu czasu, z tematem straty, z tematem pożegnań. Ale to na tym albumie jest moment, myślę, szczególnie w dyskografii Faithful poruszający. Za chwilę posłuchamy nowej wersji piosenki As Tears Go By. To był wielki przebój Marian. Piosenka wydana w 1964 roku, więc prawie 55 lat temu. Wtedy śpiewała to młoda, naiwna dziewczynka z piękną buzią. No i tak brzmi ta piosenka w nowej wersji. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children say. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. I sit and watch the children play, doing things I used to do. They think I'm you. I sit and watch as tears go by. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. As Tears Go By, nagrany po ponad 50 latach raz jeszcze przez Marian Faithfull. 21 minut po 9. Dziś przez cały dzień w programie trzecim wspominamy tych, którzy w ostatnich 12 miesiącach odeszli. I takich wspomnień oczywiście nie zabraknie w dzisiejszym wydaniu Do Południa i czas na pierwsze z nich. O jednym z najsłynniejszych amerykańskich pisarzy, Jan Niebudek. Od wielu dekad wymieniany w gronie faworytów do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Ameryka traci wraz ze śmiercią Filipa Rota wielkiego realistę. O Filipie Rocie mówi dziennikarka Polityki Justyna Sobolewska. To był taki rzeczywiście pisarz, który tę powieść amerykańską wysoko wyniósł i też pokazał, że można pisać powieści polityczne, które są bardzo dobre. To jest trudne, żeby historię współczesną umieścić w powieści i żeby to była wysokiej klasy literatura. Jemu się to udało, zwłaszcza w trylogii amerykańskiej. Na wspomnianą amerykańską trylogię składają się Wyszłam za komunistę, książka, w której rozlicza się z makkartyzmem, Amerykańska sielanka, tu z kolei Roth pokazuje pokoleniowy bunt 68 roku, a także Ludzka skaza, powstała po seks-skandalu z udziałem prezydenta Billa Clintona. Za Amerykańską sielankę otrzymał Nagrodę Pulitzera. Trzy jego powieści, w tym Ludzka skaza, otrzymały Penn Faulkner Award. Za powieść debiutancką Goodbye Columbus otrzymał Roth National Book Award. Był spadkobiercą i kontynuatorem tradycji wielkiej amerykańskiej powieści, a także jednym z najbardziej znanych przedstawicieli amerykańskiej inteligencji, tej żydowskiego pochodzenia zwłaszcza. Wywodził się z Newark, gdzie przyszedł na świat w marcu 1933 roku. Niegdyś było to jedno z najważniejszych miejsc życia tej społeczności. Kwestie tożsamości były zresztą jednym z tematów jego twórczości, ale nie tylko. Do tego wszystkiego dochodziła seksualność, traktowana jako centralna sfera życia. O tym mówił w jednej ze swoich najbardziej znanych powieści, Kompleksie Portnoya. Męskość, seks i starość. I to wszystko połączone. I śmierć. Te jego tematy, które się przeplatały. Kompleks Portnoya to jest bardzo humorystyczna powieść, która też pokazuje ciekawy fakt, że on startował i zaczynał bardzo podobnie jak Woody Allen, jako stand-uper. I to była jedna z możliwych dróg, którymi chciał pójść. Ale poszedł inną drogą. Znaczy ten komizm nie był najważniejszą cechą jego twórczości. Natomiast oni właśnie z Woody Allenem po pierwsze mieli podobny background, właśnie ten nowojorski, żydowski, ale też podobne zdolności i umiejętności. Być może było tak, że Woody Allen zazdrościł mu tych powieści, a on zazdrościł Woody Allenowi umiejętności właśnie komedii i humoru. Też oczywiście jego twórczość wywoływała sprzeciw. Wiele było protestów na przykład wobec jego obrazu kobiet i uprzedmiotowienia kobiet, że jest to mizoginiczna twórczość. Ale z drugiej strony, patrząc na całość, widzimy, że on rzeczywiście opisał człowieka na tle historii w sposób niezwykły. Właśnie człowieka też wobec śmierci i wobec jakiejś winy tragicznej, bo na wielu jego bohaterach ciąży właśnie taka wina tragiczna, niezawiniona, coś, jakieś brzemię przeszłości, które może brać się z tradycji żydowskiej, czy z takiego poczucia, że co ma się stać złego, to się stanie. Philip Roth zmarł 22 maja tego roku po drugiej stronie rzeki Hudson na Manhattanie. Miał 85 lat. Side of the road, melts in a memory, slide in a solitude. Not alive, can read by the moon. Am I going anywhere? Not alive, can read by the moon. Blow your kiss, it should reach you tomorrow. As it flies from the other side of the world. From my room in my fugitive motel, somewhere in the dust bowl. As it flies from the other side. You always look tired, she said. I'm admired, I said. You always look tired, she said. Not a lie, can read by the moon. I'm not going anywhere. Not a lie, can read by the moon. Blow you a kiss, it should reach you tomorrow. Reach you tomorrow, it flies from the other side of the world. Elbow i Fugitive Motel. Zbliża się 9.30. Teraz chciałam Państwa zaprosić do wysłuchania reportażu. Barbara Wachowicz, pisarka, fotografik, scenarzystka, mistrzyni mowy polskiej, odeszła w maju tego roku. Dwa miesiące wcześniej napisała: moje motto życiowe, żyć zawsze pięknie, z podniesioną głową, w słońcu wolności. Posłuchajmy reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej, Pani w fiolecie. tu jest Basi gabinet, gdzie ona, to już teraz można wejść, tu nie można było w ogóle wejść. Cały w książkach i teczkach. Tu jest kuchenka, natomiast to jest sypialnia. I tu pisała. Pisała w pozycji leżącej, pisała ręcznie, fioletowym flamastrem. Twarzą w twarz. Po drugiej stronie lustra. Czy nigdy nie korciło cię, żeby mieć w szafie ciuchy w innych kolorach, w różnych kolorach, a nie tylko sam fiolet? To był straszny sen mojego męża, który o poranku powiada do mnie: prosiaczku, bo bardzo lubiliśmy Kubusia Puchatka, prosiaczku, miałem straszny sen, że wstałaś i powiedziałaś, że nie chcesz już więcej fioletów i muszę ci kupić całą garderobę. Ale może warto, drodzy Państwo, powiedzieć, czego symbolem jest fiolet. Fiolet jest symbolem wierności i pokory. A chociaż ta druga cecha nie jest mi najwłaściwszą, to tej pierwszej, czyli wierności, nawet wrogowie mi nie odmawiają. Przygotowując te książki, przekopywała się przez archiwa w różnych bibliotekach, na wszystkich kontynentach. Przecież była i w Stanach Zjednoczonych, i grzebała w bibliotekach za wschodnią naszą granicą, i w bibliotekach polskich. To są książki oparte na dokumentach i książki oparte na opowieściach żywych ludzi. I te dokumenty, te opowieści filtrowała przez swój język. Ona mi kiedyś opowiadała, jak to złożyła pewną książkę do wydawnictwa, no i otrzymała, to się nazywa szczotki, takie próbne złożenie po wstępnej redakcji koleżanki, opiekunki, redaktorki. I Basia mówi do mnie: słuchaj, dostałam tę książeczkę swoją, bo ona mówiła: książeczkę swoją, Anusiu, bo tak do mnie mówiła, poprawiła mi wszystko. Napisała od początku. No bo Państwo, którzy słyszeli kiedykolwiek Barbarę Wachowicz, to wiedzą, jak barwnym językiem się posługiwała. Trójka na poważnie. Twórczość literacka Barbary Wachowicz oraz jej wyjątkowa w polskiej kulturze aktywność naukowa, edukacyjna, artystyczna, organizatorska stanowi przepiękny ukłon w stronę Polski patriotycznej. Muszę powiedzieć, panie Wojtku, że jedna z zabawniejszych moich przygód to było, kiedy jakaś panienka do mnie zatelefonowała z pytaniem, czy wiem, że jest rok Mickiewicza. To był rok 98, nam się udało zrobić dziesiątki już spektakli poświęconych Mickiewiczowi, włącznie z Wigiliami Polskimi w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Bo ja bym chciała zrobić z panią wywiad, bo mamy dziurę w studio. Ale ten wywiad będzie prowokacyjny. Ja mówię: bardzo chętnie, pod jednym warunkiem, że mnie też wolno będzie zadawać pani prowokacyjne pytania. O, ja się nie boję. No ja też nie, strachliwa. Ale to na żywo, zastrzegła. Ja myślę: bardzo dobrze, babo, nie wiesz, co cię czeka. I moja prowokatorka zadaje mi pytanie: pani tak pisze książki o tych wielkich Polakach, pani jakieś tam seriale o nich chciała robić. Właściwie po co? Przecież wszyscy wszystko o nich wiedzą. Ja mówię: pani też? To jeśli pani pozwoli, zadam pani nie prowokacyjne, a proste pytanie. Proszę mi powiedzieć, komu Adam Mickiewicz dedykował ballady i romanse, a komu poświęcił trzecią część Dziadów? Na żywo. Oprócz tego, że była pisarką, to była gwiazdą. Jej obecność to była nobilitacja. Pamiętam, jak wracaliśmy z Zakopanego i mieliśmy tuż pod całym Krakowem stłuczkę samochodową. Dotarliśmy do takiego małomiasteczkowego dworca, no i wzbudzała na tym przystanku powszechne zainteresowanie, bo była takim kolorowym, fioletowym ptakiem. Wszyscy na nią spoglądali, część pewnie osób ją poznawała. No i wyszliśmy do tego busa i zaczęła opowiadać swoje historie przeróżne. I jedną pamiętam szczególną, podczas jednego z pierwszych koncertów Czerwonych Gitar, z którymi się przyjaźniła, dedykowali jej jedną z piosenek w sali kongresowej. I widziałem absolutnie cały bus, który totalnie zdziwiony słuchał najpierw historyjki o Czerwonych Gitarach, później historyjki o tym, jak była adorowana przez członków zespołu, a później jeszcze zderzali to z zimową rzeczywistością za oknem. Ja na przykład nigdy nie nosiłem kobiecie siatki torby, prawda? nigdy, bo uważałem, że mężczyzna głupio wygląda. No, na przykład Basi nie mogłem się nigdy oprzeć, bo Basia mówiła: Tomeczku, bierzemy moją torbę i wychodzimy. No to ja za torbę i za Basią, prawda? A w torbie oczywiście fioletowe flamastry, fioletowy zeszyt, dokumenty, notatki, scenariusze. Możemy jeszcze pokazać taki pokój, w którym pani Basia pracowała. Proszę. Taki, gdzie tutaj z koleżanką też mówimy, że wygląda to tak, jak to pani Basia po prostu poszła, bo tak stała od krzesła i tak to została. I... O, fioletowa kamizelka, tak. Więc na pewno jej. Tak. Fioletowe kapcie. Jest fioletowa kapcie, pani Basia została. I właściwie no tak pracowała. Pani Basia była głową, ja byłam rękoma. Ponieważ razem tworzyłyśmy wszystkie scenariusze, ulotki, zaproszenia, pani Basia wymyślała, a ja wszystciutko wprowadzałam do komputera po prostu. Beatko najmilejsza. Wigilie we Wrocławiu po prostu mnie pożarły. Jeszcze wydychuję ten maraton, cały Lwów na mój głów. Musiałam być reżyserem, scenarzystą, scenografem, kierownikiem produkcji, gońcem i pomywaczką. Na szczęście warto było, bo na każdym spektaklu 1600 osób, często sama młodzież, siedziało jak zaczarowani. Całuję, książeczkę wyślę wkrótce, moc życzeń najlepszych, Basia Wachowicz. Te sformułowania takie najmilejsze, to one rzeczywiście nam zostaną i to też była taka lekcja naprawdę takiego poczucia się naprawdę wyjątkowym. Ze skrzynki Basi w ciągu doby można było wyciągnąć do 20-30 listów pisanych ręcznie na różne tematy, od osób począwszy od szkoły podstawowej, skończywszy na przyjaciołach. Korespondowała począwszy od Australii, skończywszy na obu Amerykach. Ta osoba, która traktowała jako przyjaciół, to rozpieszczała nas. My mamy wszystkie książki, emocjonalne wpisy, fioletowym flamastrem. Beatko kochana, zawsze razem, jak pod dębem Hubala, Basia. Tu mam właśnie kartę. Nasza Basia miała wtedy być właśnie w Muzeum Regionalnym w Siedlcach i napisała tak: moi kochani, zapomnieliście o mnie, a ja was kocham niezmiennie i do serca przytulam. Jakże się uraduję, widząc was. I jeżeli na przykład długo nie było telefonu od nas, to Basia potrafiła zadzwonić i pierwsze jej słowa to nie były dzień dobry, tylko: o niecnoty ogromne, zapominacie o mnie. I już od razu było wiadomo, o kogo chodzi. Kiedy przychodziła do nas na nagrania, to miała liczne fioletowe torby, w których to torbach było ciastka, kanapeczki. No przecież będziemy, Anusiu, tu długo pracować. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Żebyście nie widzieli Baśki jako kogoś, kto stoi na pomniku, kto wielbi wielkich Polaków. To wszystko prawda. Ale ona na życie taka nie była. Co ja mogę powiedzieć? O podartych rajstopach wielkiej pisarki? Kupić w tamtych czasach, w latach 80., no w 90. może było łatwiej. Fioletowe rajstopy, montuje razem z Basią, a Anusia to coś ci pokaże. I spódnica do góry, a tu fioletowe rajstopy całe w oczkach. Mówi, no zobacz, i to jest polska pisarka. Jest pani osobą, której udało się przewędrować, zdokumentować cały bitewny szlak Tadeusza Kościuszki. 20 tysięcy kilometrów. Ciągle w to jeszcze nie wierzę, panie Wojtku. 15 stanów, wszędzie tam był Tadeusz Kościuszko. Tak. I proszę sobie wyobrazić, wjeżdżamy do miasta Kościuszko, Piłsudski Street. I dwie napotkane nam murzynki, młodziutkie, i zapytane przeze mnie: słuchajcie, no ja jestem taki tu foreigner, czy możecie mi powiedzieć, co to znaczy ta nazwa waszego miasteczka Kościuszko? Czy to jest jakiś kwiat, czy to jest jakaś rzeka, czy to jest jakiś ptak? A te dziewczyniny tak na mnie patrzą i pytają: where are you from? Skąd w ogóle ty jesteś? A, from Europe, tak na mnie popatrzyły. No jakiś przygłup z Europy przyjechał, który nie wie, kto to był generał Kościuszko. I zrobiły mi wykład, wyliczając wszystkie zwycięstwa Kościuszki, włącznie ze wspaniałą jego sagą walk na południu. Ja mówię: ale skąd wy to wszystko wiecie? A one mi odpowiadają: z książki telefonicznej. Bo biografia Tadeusza Kościuszki w mieście Kościuszko w stanie Mississippi jest wydrukowana nawet w książce telefonicznej. A wspaniały portret Kościuszki w mundurze generała amerykańskiego To chyba tylko w kościele go nie widziałam, a tak wisi absolutnie wszędzie. I tam jest co roku Dzień Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego, gdzie dzieci tańczą mazury, polonezy, śpiewają hymn miasta Kościuszko w całości poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. I Lord Mayor, wręczając mi złoty klucz do miasta Kościuszko, powiedział, wiesz, no my zapraszamy zawsze ambasadę polską, bo ostatnia wizyta oficjalna w naszym mieście miała miejsce w 1936 roku. Ona była taką kompozytorką polszczyzny. Kompozytorką, która umiała być i poważna, i zabawna. Wszystkie tonacje znała i umiała je wykorzystać. Jestem na tym grobie u niej co dziennie, nieraz co drugi dzień. No i niestety całe szczęście, że jestem sama, bo bardzo krzyczę tam na nią. Jeszcze się z tym nie pogodziłam. Brakuje mi tego, że zadzwonię, nagram się na sekretarkę, bo ona oczywiście nie odbierze, więc muszę cierpliwie mówić, aż ona podejdzie do telefonu i mówi, a bo wiesz, bo ci dupo trójcy dzwonią, więc muszę się ukrywać. Brakuje mi tego, że tyle nie skończyłyśmy rzeczy, że naprawdę powinna skończyć książką, zwłaszcza tą powieść Rzekę. I wtedy mogłaby spokojnie odejść. I mam straszną pustkę. Brakuje mi po prostu człowieka, bo była wspaniałym, cudownym człowiekiem. Był to reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej, Pani w fiolecie. Barbarę Wachowicz wspominali agentka literacka Danuta Jakubowska, dziennikarki Anna Stępniak-Juśkiewicz i Magdalena Mikołajczuk, współpracownicy ze Stowarzyszenia Karan oraz przyjaciele z Ciekot i Węgrowa. Wykorzystano także materiały archiwalne Polskiego Radia. See without my eyes the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, white noise, what an awful sound. Blessed be the Sufjan Stevens. Za 14 minut 10 wracamy do wspomnień. W tym roku pożegnaliśmy także wybitną autorkę prozy science fiction. How's that? Is that okay? I seem to be a little shorter than most of these people. Poetka, eseistka, najbardziej znana jako autorka literatury fantastycznej, cyklu Ekumena i Ziemia Morze, których pierwsze tomy zostały wydane w latach 60. Jak mówi Paulina Breiter, tłumaczka jej książek. Pięknym językiem pisała, takim poruszającym, nietypowym. To było coś kompletnie innego. Ona nawet jako autor fantasy w dzisiejszych czasach się wyróżnia, ponieważ mamy pewne skojarzenia i ona w zasadzie burzy je wszystkie. Ona była rzeczą bardziej SF niż fantasy. Do tej fantasy też tak trochę SF-owo podchodziło. Znaczy, jeżeli się przyjrzymy konstrukcji Ziemi Morza, mimo że tam jest magia, ta magia podlega pewnym regułom, tak naprawdę to jest świat jak z fantastyki naukowej. Przypadkiem jest w nim magia i smoki. Ona podchodziła do tego od strony nauk społecznych, antropologii kultury, którymi zajmowali się jej rodzice, w takim środowisku ona dorastała. I to widać w jej książkach, że ona skupia się na innych rzeczach niż wtedy to było oczywiste. Widzę taką książkę, która się nazywa Wracać wciąż do domu. To nie jest powieść tak naprawdę. To jest obraz obserwacji antropologicznych, historycznych pewnego ludu, zapisy ich pieśni, legend, zwyczajów. Ona w oryginale wyszła jeszcze z kasetą magnetofonową, z tymi pieśniami ułożonymi do melodii. U nas niestety takiej wersji nie było. I ona sobie mogła pozwolić na takie eksperymenty. Miała taką reputację, że ona mogła. Chociaż w 2016 roku dziennik The New York Times nazwał ją największą amerykańską pisarką science fiction, sama wolała być znana jako po prostu amerykańska pisarka. Opisując bohaterów swoich książek, pokazuje nam różnice nadzielące. To bardzo dobrze widać w Lewej ręce ciemności. Widzimy, że jest to kompletnie inny świat. Bohaterowie tej książki, oni nie mają określonej płci. Nie dość, że te postaci są inne niż my, to jeszcze ich postępowanie wynika konsekwentnie z tego, jest to bardzo logicznie przemyślana kreacja. Myślę, że idą ciężkie czasy. Będziemy szukać głosów pisarzy, którzy dostrzegają alternatywę dla naszego stylu życia, a nawet potrafią zobaczyć fundament dla nadziei. Będziemy potrzebować pisarzy, którzy pamiętają, czym jest wolność. Poetów, wizjonerów, realistów tej większej rzeczywistości. Of a larger reality. Mówiła Ursula Le Guin podczas gali National Book Award w 2014 roku, jednej z najbardziej prestiżowych nagród literackich w Stanach Zjednoczonych. Zgadzam się z tym. Sama jestem bardzo pesymistyczna względem naszej przyszłości. Mówi Lainey Taylor, autorka powieści fantasy. Myślę, że właśnie fantastyka jako gatunek literacki jest szczególnie nastawiona na to, aby nauczyć, jak zachować nadzieję w najmroczniejszych czasach. Bardzo ważne jest, abyśmy mieli takie historie pod ręką. Po to, by uwierzyć w coś większego i lepszego, by poczuć, że mamy siłę w czasach bezsilności. Pisała o rzeczach, które są w tej chwili u nas niepopularne. Ona była feministką, to było widać, nie bała się tego mówić. Ona była niezwykle mądrą kobietą i to też widać, ta mądrość przebija z tych książek. Thank you, brave applauders. Wspomnienie o Ursuli Le Guin przygotowała Wioletta Myszkowska.